پیامبر ما صلی الله علیه و سلم انگامی که هجرت کرد، رحلت کرد، حضرت امیر المؤمنین عمر خطاب رضی الله عنه اصحاب را جمع کرد که ما برای تثبیت هویت خود تاریخ خود را هم باید تثبیت بکنیم. نظر آمد، یک تعداد گفتن که تاریخ خود را از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگیریم. حضرت عمر گفت که این رقم کار را نگو که هر روز بر ما به هر روز بر ما جگرپونی را تازه بکنیم، این رقم کار را نگو. بعد گفتن که تاریخ میلاد را میگیریم. تعداد این را گفتن و سرزی موضوعش که دقیق این تاریخ معلوم نیست. بعد در اینی آیت ملتفت شدن، لمسجدون اسس علی التقوی من اول یوم، اول یوم بنام قرآن بر ما اول روز تثبیت کرده که او هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. با اساس اینی آیه قرآن کریم گرفته شده، من اول یوم احق ان تقوم فی، سزاواتر است که استاده شوی در آن. فیه رجال در آن مسجد مردان، ان یحبون ان یتطهروا، دوست دارند که پاک باشند، دوست دارند که پاک باشند از نجاست ظاهری و نجاست باطنی. اولین مسجد که گذاشته شده است مسجد قباء است و پیامبر خدا علیه السلام در حدیث صحیح ارشاد می‌دارد که صلاتون فی مسجد قباء کعمرتن، یک نمازی که در مسجد قباء بخونی ثوابش همانند است که یک عمره را به خاطر خداوند متعال ادا بکنی. الله اکبر، بسیار بزرگ ثواب است خداوند متعال برای مسلمانان در اوجا داده. والله يحب المطهرين، و الله دوست دارد پاکی کنندگان را. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با مردم قبا گفت که شما چی کار میکنین که الله شما را چنین ستود؟ اونا گفتن که یا رسول الله، ارگا ما برای قضای حاجت میریم، بعد از اینکه استنجای خود را با سنگ و کلوخ میکنیم، بعد از با از آب هم استفاده میکنیم، استنجا با آب هم میکنیم، از این خاطر خداوند متعال این گروه را چی کرده؟ ستوده است. افمن اسس بنیانه، یک موضوع در باب استنجا است، یک تعداد مردم این دقیق نمیشوند. ببین، مسئله استنجا به معنی ازاله نجاست است، توسط هر چیزی که بوده باشه، با کاغذ تشنه، با کلوخ، با سنگ، با هر چیزی، مطلق ازاله نجاست را چی میگه؟ استنجا میگوید. بعد با تقسیم میشود به فرض و به واجب و به سنت و مستحب. یکان بار استنجا در حالت سنت و مستحب می باشد، زیرا کسی از کاغذ تشناب استفاده کرده باشند و از چی استفاده کرده باشند. در اینجا باز می بینیم که ایران نمی اندازه که عورت فرض است. در سر جوی می بینیم، در سر راه روان است، نیزار بندشان در دست است. این بسیار بد است و این خلاف ادب اسلامی است و مسلمان ها نباید کاری بکنن که دیگر ها بر طرفش انتقاد بکنن. از این خاطر این موضوع را باید دقیق شویم. یکان بار استنجا نجاست دور می شود با کلوخ و با سنگ، خود با خود در مسئله سنت می آید. به خاطر سنت شما ترک نکنین فرض را، ترک نکنین و شخصیت خود را زیر سوال نبرید. باز عجیب است، این گفا در اطراف بسیار زیاد است، اصلا این نزاکت ها را مراعات نمی کنن. در افغانستان هم در پیش دریایش مراعاتش نمی کنن. دیگه این بسیار دقیق، مسلمان ها باید برای چی خود به ادب و به نزاکت های اجتماعی بسیار دقیق باید باشد. افمن اسس بنیانه علی التقوی من الله، آیا پس کسی که اساس گذاشت آبادی خود را علی التقوی من الله، با ترس از خدا و رضوان و بر رضامندی خدا، خیر بهتر است ام من اساس، یا آن کسی که اساس گذاشت بنیانه و بنیان خود را علی شفا جروف انهار. ام من اساس، آیا آن کسی که اساس گذاشت بنیانه و آبادی خود را علی شفا جروف انهار، بر کناره رود یا چاه سستی که در پرتگاه سقوط باشد، فانهار بهی، پس بیفتد آن عمارت فی نار جهنم، با آبادی آن در آتش دوزخ، والله لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نمیکنه گروه ستمگار و ظالم را. آیا کسی که اساس گذاشت آبادی خود را علی تقوا به ترس از خدا من الله و رضوان و برزامندی او، خیر بهتر است؟ کدامش بهتر است؟ کسی که به این من اساس و بنیاد خود را جور بکند، اما من اساسه، آیا کسی که اساس گذاشت بنیانه و آبادی خود را علی شفا بر شاه سستی که جروف انهارن بر کناره در پرتگاه سقوط بوده باشد، سر لر بوده باشد، لر که ما میگیم و سر لر جورش کرد و در حالت افتیدن بوده باشد، شفا ببین به فتحه شین کناره یا حاشیه یا کنار چارا میگید، تصنیع شفوان است، جمع آن اشفا. جروف کناره رود که آب آن را زده بوده باشد، آب که همونتو میزنم و سایکل یک رقم دردم پیدا میکند، کسی برای سر این رقم یک جای سست چی بکنم آبادی خود را بنا بگذارم، کدامش خوبتر است؟ او کسی که در مابین در پهلوی دریا در حالتی که جلبه های آب هم به سویش میاد و او کسی که از جلبه های آب دورتر کنار آب جای خود را آباد بکند. یکی از موضوعهایی که در 11 سپتامبر واقع شده یقینا که تعجب انسان میکند. قرآن کریم این موضوع را عجیب توضیح میدهد. اولیش که مرکز تجارتی که واقع شهر نیویورک در سرک 108 و 109، این سرک به نام جروفنهار یا جروفهار نام دارد، در 11 ماه سپتامبر 2001 به سقوط مواجه شده. وقوع حادثه قبلا در کتاب قرآن کریم هم میبینیم که عجیب آمده. در اینجا اگر دقیق شوم شماره آیت ها 108 و 109 هست، همین موضوع پرتگاه سقوط 108 و 109 می باشد. سرک که در نیویورک قرار داره او هم سرک 108 و 109 هست. شماره سوره مبارکه نهم است. وقوع حادثه هم در ماه نهم صورت گرفته. سفاره قرآن کریم 11 است. تاریخ وقوع حادثه در 11 می شود. تعداد کلمات از ابتدای سوره تا آیه متذکره 2001 است و سالی که این حادثه به وقوع پیوسته و هم سال 2001 است. در متن آیه جروف انهار آمده و اسم منطقه که در ایجای واقع صورت گرفت او هم جروف انهار نام دارد. بنابراین این دقیق گفته نمیتونیم که چی رقم موضوع است، ولی یقینا که این دو قصر ظالم، دو قصری که خون انسانها نه تنهایی که بلکه مال و دارایی همه انسانها را جمع کرده بودند و پلانهای بسیار خطرناک علیه کل جهان بشریت خصوصا مسلمان ها در باب اقتصاد در جا طرح می شده است. این موضوع را نمیگم که قرآن نمیگه که مسلمان ها او را انداخته. قرآن این را عنوان می داد که چونین یک قصر ظالم، قصری که به خاطر در کنار آتش قرار دارد جور می شود و خداوند متعال او را با سقوط مواجه می کند. عنوانش ای افتا ای که ار کسی کرده باشه ایر دوم گفت است و تا هنوز دقیق مسلمان هایی را نگفتن که ما ای کار کردیم، زیرا تاریخ را ثابت میکنه که خود یهودی ها ای عمل را انجام دادن و ایر وسیله برای تعرض بر مسلمان ها ساختن. 11 سپتامبر در حقیقت وسیله بود برای یورش بردن بر سرزمین مسلمان ها، اصلا ای کار صورت گرفتن. بعضی خاطر ببینیم که کل یهودی ها خود را بیرون میکشن، یهودی ها خود را بیرون میکشن و به اساس امو تجاوز است که میبینیم سرزمین های اسلامی یکی پای دیگر اشغال کردن. ولی نتیجه چی است؟ قرآن کریم پیش از پیش میفهمه که علی شفا جروف انهار، در پرتگاه سقوط هستن. اینا خواستن که مسلمان ها را سقوط بدن و کار کردن که انشاءالله خودشان سقوط پیدا میکنن. ببینید اسم فاعل به معنای ساقط شونده، ساقط شونده هستن، با واسه که خود سقوط نمیدن ولی ساقط شونده هستن. خامخا لا یزال بنیانهم الذی بنوا، بنوا همیشه باشن، لا یزال بنیانهم همیشه باشد عمارت ایشان، الذی بنوا آن که ساخته بودن، ریبتن فی قلوبهم سبب شک و نفاق در دلهایشان، سبب شک و نفاق در دلهایشان می باشد، الا ان تقطع قلوبهم مگر که پاره پاره شود دلهایشان. این شک و این دلدلی همیشه میماند. اینمیال کل امریکا و شک است که این چی کارش دورت گرفت، تجاوز ما بر حریم مسلمان ها آیا منافع به ما داد یا ضربات بر ما زد. اینمیال دو گروه تقسیم شدن، تعدادشان تعداد زیادشان میگه که کار بسیار زشتی صورت گرفت که آلی چی رقم خود از پیش جمع بکنیم، تعدادش آلی هم ظالمانه و وقاحنه میگه کار خوبی کردیم. ولی این شک ادامه پیدا کرد که انشالله سقوط که صورت بگیره از کاخهای استکباری، از او بعد باز وقتی که اینها اسباب را میخوایم پیدا بکنن، تعدادشان مشخصا خواهد گفت که اسبابش امی بود که ما به سرزمین اسلامی تجاوز کردیم و تعدادشون شاید این را قبول نکنن و او که کسی قبول نمیکن در حقیقت خود را اغفال میکنه، خود را اغفال میکند. والله علیم حکیم، الله دانا و با حکمت است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ببینیم که قرآن کریم ایتا یک موضوع را بر ما میداد که بنیادهای کفری که امارت کردن همیشه سبب شک در دلهای همی کفار و منافقین میشود و خداوند متعال عالم و با حکمت که چرا این رقم زمینه ها مساعد میشود. الله به خوب علم دارد. یکی از وسایل بیداری امت اسلامی همیست که بیگان بار به چپاتهای کفار روبرو شوند، غیر از دوست خواب میکند. مسئله است که مسئله جهاد و مسئله خون دادن و مسئله انقلاب و چگونگی زندگی کردن با دین، این مکلفیت ماست. ما به خاطر این اهداف خود را به الله فروختیم. وقتی که این کار صورت گرفته باشد، بنان این موضوع طرح نمیشد که الله چرا بر ما حکم میکند بر جهاد، الله چرا بر ما حکم میکنه که اینه کار بکن. در مقابل این موضوع ما چیز دیگری خریدیم که او جنت است. پس آنانی که جنت خریده باشند و خود را به شریعت خدا پیشکش میکند، پس اتباع شریعت بکند و شریعت خدا را در زندگی خود تطبیق بکند. ان الله اشترى من المؤمنین، بشک الله خریده از مؤمنان، انفسهم نفوس ایشان را و اموالهم مالهای ایشان را، به ان لهم الجنه به این که باشد برایشان جنت. چی میکنند؟ یقاتلون فی سبیل الله، جنگ میکنند در راه خدا، کارزار میکنند در راه خدا، فیقتلون و یقتلون، پس میکشند، فیقتلون میکشند کفار را، و یقتلون کشته میشوند بعضن وعدن علیه حقا، وعدهی که هست بر خداوند متعال راست، فی التورات در تورات، والانجیل در انجیل، والقرآن در قرآن. و من اوفا به عهدی، و کیس وفا کننده تر به عهد خویش من الله از خدا، فاستبشروا پس خوش باشید، به بیعکم به خرید و فروش خود، الذی بایعتم به، آن که معامله کردید با آن با خدا، و ذالک هو الفوز العظیم، و این معامله تان کامیابی بزرگ است. الله اکبر. حضرت جابر ابن عبدالله انصاری رضی الله عنه می فرماید که آیه مبارکه که نازل شد، مرد از انصار خب پیامبر خدا علیه السلام آیه را در مسجد شریف تلاوت کرد، یک صحابی به اصلاح تکی تحکیه کرده بود، خیس و گفت که این چیزی که نازل شد آیه قرآن کریم بود؟ صحابه گفتن که بله بله، الله جل جلاله این آیه را نازل کرد. بعد از این با چیغ زد که بیع ربیح لا نقیل ولا نستقیل، به به چه معامله فرسودی است، نه این معامله را باز میگردانیم و نه هم اگر از بازگشتی از ما در مقابله بخواهد آن را نمیپذیریم، آن را نمیپذیریم. چه معامله فرسودی، واقعا بسیار فرسود معامله است. ان الله اشترى، خداوند متعال خرید. پنج رکن عمده معامله در اینجا وجود دارد. ببینید که ان الله اشترى، خریدار، خداوند متعال خریدد. فروشنده من المؤمنین انفسهم، از مسلمان ها جانهایشان را. و اموالم بی ان لهم الجنه، مبیعشی است جنت. سمن چی است؟ وجود مسلمان. سند معامله را خداوند متعال امضا می کند، وعدن علیه حقا، این سند معامله شد. بنام پنج چیز در اینجا وجود داره، از این که در محکم معامله وجود نیست، وجود ندارد. و این صحابی همه که بیان ربیع، بسیار معامله باسود است، نه ای را باز میگردانیم و نه اگر ما خواسته شد که ای را فسخ بکنیم فسخش هم نمی کنیم، فسخش هم نمی کنیم. خداوند متعال خرید از مؤمنان نفسهایشان را، مالهایشان را، به این که باشد برایشان جنت. چی میکنن؟ یقاتلون فی سبیل الله، در رای الله میجنگن. اتونه که خواب بکنن باز بگه خداوند متعال ما را خریده، چی میکنه؟ ایش خنداره. الله کسی را میخرد که یقاتلون فی سبیل الله، در رای الله براین. چی میکنن؟ این رقم برای که میبرایم فرم جان ما چطور میشود. و یقتلون، میکشن کفار را. و یقتلون، بعضا کشته میشون، شهید میشون. وعدا علیه حقا، وعده ای که وعده هست بر خداوند متعال راست. فی التورات و الانجیل و القرآن، در تورات و انجیل و قرآن. و من اوفا به عهده من الله، و کیس وفا کننده تر به عهد خود من الله، از خدا. فاستبشروا، پس شاد باشین، خوش باشین. به بیعکم، به خرید و فروش خود. الذي بايعتم به، انك معامله کردید به آن. و ذلك هو الفوز العظيم، و امید کامیابی بزرگ. فاستبشروا، ببینید بشارت از بشرا، یعنی چهره خوشایند بوده باشد. ارگاه یک مژده نیک به کسی داده شود، در جبین و در رویش یک دیگرگونی پیدا می شود که اشاره به خرسندی و خوشحالی است. التائبون العابدون، آن مؤمنان توبه کنندگان. الحامدون، سناگویان الهی. الصائحون، بی تعلق ماندگان یعنی روزداران. الصائحون یا مهاجرین. الراکعون، رکوع کنندگان. الساجدون، سجده کنندگان. الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، و امر کنندگان به نیکی و منع کنندگان از عمل بد. والحافظون لحدود الله، و حفاظت کنندگان خود را برای و حفاظت کنندگان حدود خداوند متعال که الله آن را تعیین کرده است. و بشیر المؤمنین، و مجدبت مؤمنان را. قرآن کریم در اینجا بر ما آنانی که خداوند متعال جان و مالشان را میخرد، از هر کس نمیخرد، زیرا الله غنی است. از کی میخرد خدا؟ از اون مسلمانی که در راه خدا میجنگد ولی در تعالی چنین صفات نیک هم داشته باشد. التائبون، آن مؤمنان توبه کنندگان را که عمل بد کردن پس به الله رجوع میکند. شش صفت مربوط خودسازی است، و دو صفت که صفت هفتم و هشتم است به وظایف اساسی اجتماعی مسلمان ها تعلق میگیرد، و صفت نوم حکایت از مسئولیت همگانی در ساختار حکومت اسلامی را توضیح میدهد. یعنی نو صفت در ایجا الله بر ما شما میکند. التائبون، اگر خود میسازی، آن مؤمنان توبه کنندگان را. یک، العابدون، آنانی که عبادت کننده خدا هستند به ظاهر و باطن. الحامدون، ثناگویان الهی، همیشه استغفار و سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر میگوید. الحامدون، ببینید که اگر یک بار زبان خود را به یاد خداوند متعال نگه داشتیم، یقینا که اصلاح میشیم. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری در آخر کتاب خدا آورده، او جرشانه که کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان للرحمن، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. تو کلمه که بسیار به زبان سبک است، در ترازوی میزان بسیار گران است، پیش الله بسیار محبوب است، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. این را بگوی از الحامدون، ثناگویان الهی، از صائحون، مردمی که به تعلق ماندند، به تعلق ماندند از خوراک و از نوشیدن و از شهوات، این روزداران. یا از صائحون، آنانی که هجرت به خاطر خداوند متعال میکنند، ترک گناه میکنند. از راکعون، آنانی که رکوع کننده هستند، به الله همیشه رکوع میکنند. و آنانی که سجده میکنند به الله. این شش صفت اگر ببینین که بر ما در اینجا واو نیست، التائبون العابدون ات نگو، التائبون والعابدون والراکعون والحامدون نگو. وقتی که در مسئله امر بالمعروف بشه، الامرون بالمعروف والنهون عن المنکر، اینجا واو عاطفه را میره. علت ایست که تنها امر بالمعروف کفایت نمی کند. این آیت تبلیغا را چی می کند؟ کمک به طرف اصلاح و دارشان می کند. قرآن میگه که الامرون بالمعروف، آنانی که به نیکی ها امر میکنند. بعد همیشه تنها کار خوب است، خوب است، خوب است، نه در پهلویش، و ناهون عن المنکر، منع کنندگان از عمل بد. یعنی ما هر دو کار را باید بکنیم، یک طرف کار خوب میکنیم بر مردمی که کار خوب است، خوب است، دیگه در پهلویش کار بد را باید منع بکنیم. این رقم نمیشود که هرگاه که برش برای حکومت بگه چی میگه؟ خب گفته بریم سب دیگه که همیشه مردم نماز بخونن. ما کی گفتیم که مردم نماز نخونن؟ ما کی گفتیم که مردم روزه نگیرن؟ ما کی گفتیم که مردم این کار را بکنن؟ و در پهلویش که این کار تنها کفایت نمی کنن، این مبتذلیات و این بیدینی و این بیهجابی اجرا هم به ختم کردن ضرورت دارد. از این خاطر و نهون عن المنکر والحافظون لحدود الله، و حفاظت کنندگان نه مرزهای الهی، مرزهای خداوند متعال چی است؟ این مردم و بشر المؤمنین، مجده به مؤمنان دار. این مردمی که مرزهای خدا را نگاه میکنن، مرزهای خدا را دو گروه نگاه میکنن، مجاهدین و علما. مجاهدین نگاهش میکنن از ضربات دشمن که بر پیکر سرزمین مسلمان ها وارد شود، و علما نگاهش میکنن از بدعت و از رسومات بی‌معنایی که به نام دین داخل شود، و مسلمانان و علما نگاهش میکنه که فکر میدهد در مقابل هر توطئه فکری و علمی دشمن چی میکند. الله جل جلاله به واسطه از اینها سرحدات دین را نگاه میکند. برای کمال ایمان از این خاطر ضرور است که مسئله ولا و برا ای باید توضیح شود. چی را دوست به دوستی میگیریم؟ از چی اظهار دوستی نمی کنیم با چه کسی؟ این موضوع موضوع دینی است، موضوع بسیار مهم است. از این خاطر قرآن کریم بعد از این صفات این مسئله را هم عنوان می کنم که چه کسی را دوست داشته باش و با چه کسی دشمنی باید بکنی. ما کان للنبی والذین آمنوا، سزاوار نیست مر پیغمبر را، والذین آمنوا و آنان را که ایمان آوردند، ان یستغفروا للمشرکین، که طلب کنند آمرزش را برای مشرکان، ولو کان اولی القربا، هرچند از نزدیکانشان باشد. این با سزاوار نیست اولی القربا. اول نکتهش نیست که برای پیغمبر و مؤمنان سزاوار نیست که طلب آمرزش بخوان برای مشرکین، ولو کانو، هرچند باشن اولی قربا، نزدیکانشان بوده باشه، اولی قربا نزدیکترین قومش بوده باشه، پدرش بوده باشه که کافر بود، دیگه باز کنارش میگذارد. من بعد ما تبین لهم، بعد از آن که روشن شد ایشان را، انهم اصحاب الجحیم، که بشک اینها اهل آتشند، اینها اهل آتشند، دیگه باز سزاوار برش نیست. موضوع به خاطر ازیست که اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چون خودشان که ایمان آوردن بعد در حق والدینشان که مسلمان نبودن استغفار شروع کردن، استغفار شروع کردن، خدای مادر مرا ببخش، خدای پدر مرا ببخش، این گفار زدن. چون اونها به شرک مرده بودن الله ای آیت را نازل میکنه که مناسب نیست پیغمبر را، و آنانی که ایمان آوردن از اینکه استغفار برای مشرک بخواهد. بنان یکی هم براءت از کفر و شرک، یکی از وجائب مسلمان هاست. کسی که مشرک و کافر بود نمیتونه بزرگ دیگه استغفار برش بخوایی، هرچند که اولی قربا اگرچه نزدی یکی قریبت بوده باشد. در حدیث ای هم میاد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روزی با در قبرستان رفته بود و نشست بسیار زیاد گریان کرد. پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که اصحاب دیدن که پیغمبر گریان می، اینها هم گریان میکردن، گفت که یا رسول الله برای چی گریان کردی؟ گفت طلب آمرزش خواستم برای مادرم ولی من نشدم، خواستم ولی من نشدم. و ما کان استغفار ابراهیم لابیه، ولی یک تعداد استدلال بگیره که حضرت ابراهیم علیه السلام چی کردن؟ بر والدینش استغفار خواستن. بنان ما هم چی میخوایم؟ استغفار میخواهیم. الله میگه و ما کان استغفار ابراهیم لابیه، نبود آمرزش خواستن ابراهیم علیه السلام لابیه برای پدرش الا عن موعده، مگر از روی وعده که وعده ایاه که وعده کرده بود آن را برای پدر خود. برای پدر خود وعده کرده بود که اگر تو ایمان بیاری ما برای تو از خداوند مطال برای رفع درجات تو چی میخوایم؟ استغفار میخوایم. برای بخشش گناهان تو استغفار میخوایم. فلما تبین له، فچون معلوم شد برای ابراهیم علیه السلام انه عدو لله که پدر که بیشک پدر او دشمن خدا هست، تبرأ منه، بیزاری جست از وی، تبرأ منه، بیزار شد از وی. این ابراهیم هران ابراهیم لأواه حلیم، بسیار نرم دل و بردبار بود، بسیار نرم دل و بردبار بود. قرآن کریمی رو بر ما داد که آنگاه به حضرت ابراهیم علیه السلام تثبیت شد که پدرش مؤمن نیست، دشمن خداست، بعد از باز استغفار برش نگرفت، بعد از باز آمرزش برش نخواست. و ما کان الله لیضل قوما، و نیست خداوند متعال که گمراه کند قومی را بعد از هداهم، بعد از اینکه هدایت کرد برای ایشان، حتی یتبین لهم ما یتقون، حتی یبین لهم ما یتقون، تا زمانی که بیان کند ایشان را آنچی که پرهیز نماید از ایشان. خداوند متعال هیچ کار گروهی را چی نمی کند؟ بدبخت و گمراه نمی سازد تا که راه هدایت را از شقاوت برشان تثبیت نکرده باشد. بدان قرآن آمد برای امین موضوع که حق چی است، باطل چی است. بعد از اینکه معلوم شد از این باطل تو ضرورت بایی نداری که حق برات معلوم بوده باشه باز هم پافشاری بکنی، باطل برات معلوم بوده باشه باز هم تأویل برش بکنی. اگر این کار که در حقیقت خود را گمراه ساخته، خود را گمراه میکنیم. و نیز خداوند متعال که گمراه کنند قومی را بعد از هداهم، بعد از این که هدایت کرد به ایشان، حتی یبین لهم ما یتقون، تا زمانی که بیان کند ایشان را آنچی که پرهیز نماید از آن. ان الله بكل شيء علیم، بیشک الله به هر چیز خوب دانا است، خوب دانا است. ان الله، بیشک خدا راست، له ملک السماوات والارض، او را بادشاهی آسمان ها و زمین، یحیی و یمیت، زنده می کند و می میراند. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، و نی شما را بغیر خدا من ولی دوست، من ولی نگهبان، ولا نصیر و نه هم مددگاره. بنان این موضوع را بگذار که چرا اتو شد، چرا فلان مسلمان نشد، این تعلق به تو نداره. یحیی و یمیت، الله هست که زنده میکند، الله هست که میمیراند، الله هست که مسلمانش میکنه، الله هست که کافرش میکنه، این تعلق به تو نداره، این سوالا را دست نزن. تو در حدود خودت مصروف بوده باش، در حدود خودت، خودت کار نکنی که خلاف دین بوده باشد، خلاف ارزش‌های قرآن و حدیث باشد. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، و تحقیق آسانی آورد خداوند متعال على النبي، بر پیغمبرش، الله به پیغمبرش آسانی آورد، الله به رحمت به پیغمبرش، به پیغمبرش دید، به این عنوان که به طرف تبوک علیه رومی ها رفت، در اوجا 2.5 لک قشون عسکری روم، خداوند متعال با رومی ها اینا را مواجه نساخت، بلکه رومی ها پس به جبهات خود رفته بودند. این بزرگترین آسانی بود که الله جل جلاله به پیغمبرش گرفت. بنان این موضوع تثبیت شد که مسلمان ها به خاطر خروج، به خاطر دین، از سرزمین جزیره العرب هم بیرون میبرد. این را زمان پیغمبر علیه السلام تثبیت شد که نشود دین را مردم در جزیره العرب محصور بکند. چون مسلمان ها کم بودند، اگر واقعا در مقابل 2.5 لک نفر زودارو می شدن، مشکل بود که خداوند که از نظر تعقلی اینا کامیابی حاصل میکردن. خداوند متعال دشمن را در دلش تشویش آمد و عقب نشینی کردن. یکی از آسانی همی لقد تاب الله علی النبی، به تحقیق آسانی آورد خداوند متعال بر پیغمبر و المهاجرین و بر مهاجران و الانصار و همچنان به مجاهدین انصار. خلاص دیگه چی؟ دیگه 30 دقیقه بود که 30 ثانیه بود. والمهاجرین بر مهاجران والانصار به انصار پیامبر و مسلمانان. الذين تبعوه في ساعة العسرة، آنانی که پیروی کردن او را در وقت تنگی و سختی. من بعد ما کاد یزیغ، بعد از آن که قریب بود که یزیغ قلوب و فریق منهم، میل کند دلهای گروهی از ایشان. ثم تاب علیهم، بازگشت خداوند متعال علیهم بر ایشان، بر رحمتش. انه بهم رؤوف الرحیم، بیشک خداوند به ایشان مهربان و رحیم است. خداوند متعال با مسلمانای مهاجر و انصار و آنانی که پیغمبر را در سختی و تنگدستی حمایت کردند، از این هم نجات شده که دلهایشان میلان بکنه به انحراف، دلهایشان میلان بکنه از اینکه عقب دروند. حضرت ابو خیشمه رضی الله عنه او می فرماید که ما کسی هستیم که آیت را خداوند متعال در حق ما نازل کرده. من بعد ما کاد یزیغ قلوب و فریق منهم، قریب بود که میل کند دلهای گروهی از ایشان به طرف انحرافشان. ثم تاب علیهم، بازگشت خداوند متعال بر ایشان. میگه چی رقم بازگشت کردم؟ آمدم در خانه خود که زیر سایه درخت شستم، عوام پیشوری من گفتم تو بسیار خوب میرود. خانمم گفت نان بسیار خوبه که تو میوره در بشقاب آورد پیشوری من. وقتی که من در شازانه زده رفتم که بخورمش، گفت یک بار بدلم آمد که ای انسان، تو در اینجا زیر سایه میشینی، نان و میوره میخوری و محمد علیه السلام در این گرمی سفر میکند. گفت اما تو سرسپس به اصلاح چادر انداختم، همین شمشیر خودم میگیرد و با پیغمبر خدا علیه السلام پشتش میرود. از دور که معلوم شد یک نفر تنها میاد، پیغمبر خدا علیه السلام هم تو روی گشتان به صحابه رو که بخوان ابو خیشمه است. وقتی که نزدیک شد، پیغمبر خدا بسیار زیاد خوش شد با آمدن از این مبارک و او میگفت که ای آیت در حق ما نازل. قریب بود که دل ما هم گفت کس شود از اینکه در جمله کسای بوده باشن که از جمله متخلفین، ولی خداوند متعال رحمت بر ما کرد. و علی ثلاثه الذین خلفوا، و بازش خداوند متعال بر رحمت به 3 نفری که الذین خلفوا، آنانی که در مدینه باز مانده بودند. حکم توبه ایشان چی بود؟ الذين خلفوا، در جو معنای خلفوا باز مانده بود حکم قبول توبه از آنها، حکم قبول توبه از آنها. از این خاطر اینا به معنای تخلف نباید ترجمه بکنیم، ادمه متخلفین نیستن. خلفوا باز مانده بود حکم قبول توبه ایشان. حتی اذا واقعت عليهم الارض، تا وقتی که تنگ شد بر ایشان الارض زمین، بما رحبت با وجود فراخی آن، و ضاقت علیهم انفسهم، و تنگ شد بر ایشان جانهایشان، و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، و یقین کردن که نیست پناه من الله از قهر خدا الا الیه مگر به سوی خدا. ثم تاب علیهم لیتوبوا، پس رجوع نمود خداوند بر رحمت به ایشان. لیتوبوا، تا توبه کنند، ان الله هو التواب الرحیم، بشک خداوند متعال اوست قبول کننده توبه، الرحیم و مهربان. یا یک نازل شد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در نماز صبح ایره تلاوت کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در نماز صبح این آیه رو وقتی که تلاوت میکنه اصحاب پیامبر خدا علیه السلام سخت خوش میشوند و یکی از صحابه میدود به طرف کعب ابن مالک و از دور جیغ میزند که مبارکت باشد، مبارکت باشد. وقتی که خبر میشود حضرت کعب ابن مالک همی کالای تن خدا دیگه چیز ایره برای کسی که برش مجده داده با او میدهد، اما تو برش هدیه میکند. ما بر زیره میگم خوشخبری که برش داده میشه با در عوضش چیزی آدم برش میدهد، نمیگم یاد چی مجده ما را بده. او همه کالای خدا برش داد، بعد چون کالای دیگر را تم نداشت از کسی دیگری با عاریت گرفت دیگر کالا را تازه خدا با بنسل پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برساند. واقعا روز بسیار خوشی است که خداوند متعال در قرآن کریم توبه کسی را قبول بکند. الله اکبر. اون چی که از آیت به دست می آید ایست که قطع رابطه با مجرمین یکی از وسایل اصلاح مردم است. پیامبر خدا علیه السلام با این مردم قطع رابطه کرد. دوم نکته ای که قطع رابطه اگر با مجرم ما بکنیم اونها اصلاح می شوند، اگر نکنیم به جرمشان دیگه هم پیش می روند. از این خاطر مردم های بیدین را نه در خانه تان بانین، در خانه تان نمان، زیرا مردم هایی که نماز نمی کنند بیدین است، شریعت خدا را تطبیق نمی کنند، دیگه با اون مردم نه چاپلوسی بکنین و نه وقار و حیثیت برش رعایت بکنین که سایف سایف کده بری برش، بلکه با صراحت برش رامن تو بجبین بسیار ترش بود که ما هیچ کفی با تو ندارم، چون خلاف دین زندگی میکنی نمیتونم با تو زندگی بکنم و نمیتونم تو رو در خانه بیارم و نمیتونم تو در خانه تو بروام. این کفی واضح و روشن است. اب با این قطع روابط با مجرم صورت میگیرد خود با خود خود را اصلاح میکنه. مشکل ما در این دکتر است که ما میبینیم مردم ها ریسفه در مسجد میآیند، دهانش بچهش نماز نمیخونه، دخترش نماز نمیخونه، اگر با این مجرم قطع روابط بکنه خود به خود جور میشود، خود به خود جور میشود. عین شکلش امو زنان بی حجاب و بد حجابی که در بازار میگرده، ارگاه ما قطع روابط باشین این مردم بکنه خود به خود جور میشود. بنان ضرور نیست کل کار باید کت سوته بکنیم، یک تعداد کارها را خود ما باید بکنیم، خود ما بکنیم اصلاح در جامعه میاد. با بین نمازا رابطه را نگی، فرزند تا بگو اگر بچه مستی در نماز میری، اگر نمیری به خاطر خدا ترک رابطه با تو میکن از خانم میکشمت و ببین که چطور به نماز نمیاد. دوم نتب بعضی گفه را با صراحت باید آدم بگوید، برش بگو دخترم بچه ببین مرا دوست داری؟ میگه تبیز که میگه آه دوست دارم. پس دوستی ما در گروه شریعت خدا هست، ارگاه شریعت خدا به تو بد بگم من هم بد برد میگم، ارگاه خدا تو را بد بگم من برد بد میگم، خدا به این صفاتی که تو داری برد بد میگم من هم برد بد میگم، از پیش خفه هستم. بنا اگر خدا اصلاح نکردی از خانه تو را میکشم. به خاطر خدا یک بار فرزندتان را بکشن که الله هم خوش شود، خدا هم خوش بکنین به میدقم گرد. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای مؤمنان بترسید از خدا و باشید با راستگویان، باشید با راستگویان. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث که امام مسلم روایت کرده می فرمد که علیکم بالصدق فان الصدق یهدی الی البر، بر شما بوده باشه همیشگی براستگویی، زیرا راستگویی انسان را هدایت میکند به طرف خوبی ها و هر خوبی هدایت میکند انسان را الی الجنه، به سوی جنت. و ما یزال الرجل یصدق، همیشه یک نفر راست میگه و یتحرى الصدق، در فکر راستگویی هم میباشد، حتی یکتب عند الله صدیقا، تا پیش خداوند متعال راستگویی نوشته میشود. بعد میفهمن که کذب بر ضد ازی است. ایاکم والکذب، بر شما بوده باشد دوری از دروغ. چرا؟ فان الکذب یهدی الی الفجور، دروغ انسان را هدایت میکند، رهنمایی میکند به طرف بدکاری. و ان الفجور یهدی الی النار، بدکاری انسان را هدایت میکند به طرف آتش. و ما یزال الرجل یکذب، یک انسان همیشه دروغ میگوید و یتحرى الکذب، همیشه در فکر دروغ است. حتی یکتب عند الله کذابا، تا که پیش خدا هم دروغگوی نوشته میشود. حضرت کعب ابن مالک می فرماید بعد از اینکه این آیت نازل شد در زندگی دروغ نگفتم. این آیت که نازل شد دیگه هیچگاه قسم به خدا کردم که از زبانم چیزی را عملا اشارتا دروغ باید صادر نشود. و این موضوع هم بسیار روشن، شما خبر دارین که مسلمان میتونه دروغ زنا بکند، قتل بکند، دزدی بکند، حتی نماز نخواند، ولی مسلمان دروغ نمیگوید. از شأن مسلمان این نیست که دروغگوی بوده باشد. حالی بین به جامعه خود یک بار ملتفت شویم که این ملت ما مگرم دروغ پیدا نکنه که راست بگوید. عجیب است، اینقدر دروغگوی ملت، اینقدر دروغ که در هر مجلس بشینه دروغ است، دروغ است، دروغ است، در دکان دروغ، در دفتر دروغ، پیش زن و اولاد دروغ، مال حرام هم یارم باز میگه اعتراض. گفتن نمیتونه. ببینید که یک کسی جرات نداره که بدنش بگه ما رشوت خورده. اینجا که میاره بابا دروغ برش میگه که یک کسی همون تو داد به اصلاح اصلا یک گفت میدوند. پیش خدا خود تو دروغگوی هستی، الله بعد نوشتش میکند. مهم بازی که در روز آخرت با این دروغت معلوم میشود که در پشت دمت یک لیوای غدر بزند. ما کان لی اهل المدینه، نیست سزاوار برای اهل مدینه و من حولهم من الاعراب، و آنان را که در اطراف ایشانن از بادیه نشینان، ان یتخلفوا عن رسول الله، که پس مانند از همراهی رسول خداوند متعال در غزوه. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، و نه این که توجه کنند به جانهای خود زیادتر از نفس پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. این مناسب نیست که تو با خود زیاد متوجه شوی و با دینت و با سنت پیامبر متوجه نشده باشی. ذالک بانهم، این حفظ جان خود را تقدیم کردن به حفظ جان دین پیغمبر و این معنی تخلف به خاطر ازی سبب است که لا یصیبهم ظمأ، نمیرسد ایشان را تشنگی، ظمأ تشنگی، ولا نصب و نه هم رنج، ولا مخمصتون فی سبیل الله، و نه گرسنگی در راه خدا، ولا یطعون موطئا، و نه پایمال میکنن با سم کفهای اسب خود، موطئا جای را یغیظ الکفار، که بخش مارد کفار را، ولا ینالون من عدو نیلا، و نمیرسد هیچ ضربه از دشمن بر آنها برسیدنیه، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر نمشته می شود برای ایشان با آن سبب عمل صالح، عمل نیک. ببینید قرآن کریم میگه که برای یک مسلمان سزاوار نیست که از پیامبر خدا در جبهه عقب بباند، از همراهیش، و این هم مناسب نیست که خود را ترجیح بدهد، در حفاظت خود زیاد متوجه باشد از حفاظت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. و مسلمان زیبنده نیست، امروز به مسلمان زیبنده نیست که جان خود را نگه داشتن ترجیح بده نسبت به دین خدا، این مناسب برش نیست. چرا این نیست؟ به خاطری که در بدل از اینکه ترجیح میدهد پیغمبر و دین را، ذالک بانهم، این به سبب است که لا یصیبهم ظمأ، نمیرسد به ایشان تشنگیه، ولا نصب، نه رنجی. تشنگی که آب در دلت شد، تو به خاطر دین خدا یک لحظه بیرون رفته بودی، به خاطر سپاهی دین در سنگران دین، در سنگرهای دین اوجا استادگی بودی. ولا نصب، نه رنجی، زخم میگیری. ولا مخمصتون، نه گرسنگی، فی سبیل الله، در راه خدا. ولا یطعون موطئا، و پایمال میکنن نمیکنن جایی را، یغیظ الکفار، که به خشم آرد کفار را. یک کاری که تو به سبب از کافر را چی بکنی؟ ناخشنود بکنی. ولا ينالون من عدو النيل نمرفت هیچ ضربه از دشمن بارانها برسیدنی الا كتب لهم به عمل صالح مگر در بدل از آن خداوند متعال نیکی را در صحافش برش نوشته میکند. از این خاطر است که اجر یک مجاهد به اندازه بلند است، به اندازه بلند است که حضرت اسامه رضی الله عنه وقتی که بیرون مبرد امی آثار عصفش حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گرفتن و او سر عصف سوار است ایکتش می رود باز حضرت اسامه میگه که امیر المؤمنین خلیفه پیغمبر خدا ای شرم است که ما سوار بوده باشم و تو آثار عصف مرا بگیری، این امکان نداره پایین میشم. گفت نه اما تو بوده باش. ایره از مدینه میکشد باز میگه که ما امیدوار به ایستم که گرد پای اسب مجاهد بر ابوبکر بشیند و الله ای را ببخشد. گردش میگیریم. از این خاطر یادم هم یک وقت که می عسکرا را ما میدیدیم باز میگفتن که چون اینا مجاهد هستن گرد از این اگر سر کسی بشیند الله او را میبخشد. اون مجاهد گفته بود نه که دین بفروشه وطن بفروشه در خدمت کفار قرار داشته باشد. این مجاهد نیست، هستی ریشخنده هستن. میگه مجاهد باید بشناسه، مجاهد کسی که گرد سر کسی بشیند. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، بیشک الله ضایع نمی کند پاداش نیکوکاران را. ولا ينفقون نفقه و خرج نمی کند هیچ خرچی صغیره ولا کبیره خرد یا کلان جزای نیکوترین و مناسب آن اعمالی که کردند. یا اینکه احسنه واسه برای پاداش شود حضرت می شود که لیجزیهم الله احسن مما کانوا یعملون، یعنی تا جزا دهد خداوند آنها را به بهتر از آنچه که انجام دادن، به بهتر از آنچه که انجام دادن. این آیت ها چون سوره هم ختم می شود به اندازه دلنشین بود، به اندازه تأثیر گذار بود که بعد از غزوه تبوک پیامبر خدا علیه السلام یک سوره ای را روی می کند. وقتی که حکم برد که بروید بیرون مبرد که کل مدینه بیرون برامده، همه گی شمشیر گرفته ترتیده بودن که ولی باز تخلف نشود. الله جل جلیل آیات رو نازل میکنه که هدف این نیست شما پیام رو ملتفت شوید، خدا چی از شما میخواهد. ارگاه کل اگه را خواست کل اگه برن مثل غزوه تبوک برید، ارگاه مشخص مردم رو میخواهد مشخص مردم باید برود. از این خاطر میگه که و ما کان المؤمنون، سزاوار نیست مؤمنان را لینفیرو کافر که برای تمامی برای جهاد، تمامی برای جهاد برن یا تمامیشان به طرف گرفتن علم دین براید، این سزاوار نیست کلگی دیگه مولی صاحب شود. بیشونه این سزاوار نیست که کلگی دیگه در اردوی افغانستان داخل شود، این رقم نیست. لینفیرو کافر. قرآن آل جهاد بر چی میکنن؟ با جهل میکند. میگه این طرف شمشیر خداشتی خود در فهدوی از این شمشیر علم هم باید بگیری، مناسب و سزاوار نیست مؤمنان را تا بیرون برای همشان. فلولا نفر من کل فرقت، پس چرا بیرون نروند از هر گروهی منهم از ایشان طائفتون طائفه لیتفقه فی الدین، تا آگاهی پیدا بکنند در مورد دین. ولی اندیر و قومهم، و برای اینکه بترسن قوم خود را، اذا رجعوا الیهم، چون بازگردن به سوی ایشان، لعلهم یحذرون، شاید ایشان بترسد از مخالفت امر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. بنان کلتون به جبهه نروید، یک گروه باید در تعلیم پیغمبر علیه السلام باشد که علم بگیرد، علم باید بگیرد. در اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مردمای نبودن که اونا دین نمیفهمیدن، در این با بسیار دقیق بودن، بسیار دقیق. حتی یکی که به سفر میرفت امسایه خودم میگفت که من خب به سفر رفتم تو مجلس پیغمبر را قضا نکنید، اون مدعان میرفت. بعد که او از سفر برمیگشت با امرایش میشد که خب بگو دیگه نو چی رو یاد گرفت، از پیش یاد میگرفتن. اقدر دین اینها جا وقت خود داده بودن، ای دینه که به گوشه گوشه رساندن و ای دین که بر ما شما با ای امانت داری رسید به خاطر که اصحاب پیغمبر عالم بر دین بودن، عالم بر دین بودن، وقت به دین داده بودن. حال مشکل ما در کجاست؟ ما بر دین اش بیرون سفر نمی کنیم، مسلمان های ما دین نمی فهمند، قرآن کریم را نمیفهمه، حدیث پیغمبر را نمیفهمه، این چیزا را نمیفهمه، خود گپای را میفهمه که او دین نیست، گپای را میفهمه که دین نیست. الله بر مردم رحم بکند. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه. ای مؤمنان جهاد کنید آنان را که نزدیکند به شما، نزدیک به شما هستند، من الکفار از کفار. دشمن دورتر دست نزن، اول از دشمن نزدیکت آغاز بکن. تو دشمن دور چی کار داری که داشت؟ ما امی کار یکان بار میکنیم. یکی از مشکلات ما هم امی بود، یکی از مشکلات مجاهدین ما امی بود که با خود یکان بار دشمن بزرگ تحریز کرده، قال مقال لا شرقی و لا غربی ترش از غرب میگرفته. حالا غلی یک از که می جنگید خود چوب می بودی دیگر، بزرگ کل غرب علیه خود خیستانده. مسلمان دقیق باید بوده باشه، اول دشمنی که نزدیک برکست او را ختم بکو، از او بعد گروه ثانی، گروه دیگر، گروه دیگری با شروع کرده بریم. ولیه جیدو فیکم غلظه و بیابد کفار در وجود شما الغلظه، درشتی را باید در وجود تو پیدا بکند. ایتو سست پس نبوده باشی، در مقابل دشمن دقیق عمل باید بکنی. و علم ان الله مع المتقین، بدانه که الله با پرهیزگاران است. و یجدو فیکم غلظه به معنی که با دشمن معامله نکن، با دشمن دورم معامله نکن، و او در وجود تو اهدافت باید ممثل اهداف باید باشی. و اذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ایمانا، و چون نازل کرده شود سوره فمنهم، پس بعد از ایشان کسی است که من یقول که میگوید ایكم زادته هذه ایمانا، کیست از شما که زیاد کرده این سوره ایمان نشان را. بعد عطف توجه به یک موضوع میکنه که جامعه امروزی را با جامعه هایی که قبلا بود تفاوتش میگذارد. منافقین هم انگاه که آیه نازل میشد بعد از او باز تمسخر بر دین میکردن و میگفتن که کدام یکی از این آیت ها ایمان تو را زیاد کرد. ارگاه که مسئله را برش بود که یاد خدا را بکن، یعنی موضوع شریعت را تطبیق بکن، باز بگو سریع چی مرتب میشود. این کارهای منافقانه است. الله هم باز هم تأکید میکنه که و اذا ما انزلت سوره و چون نازل کرده شود سوره فمنهم من یقول، پس بعد از ایشان کسی است که میگوید ایوکم ذاته هذه ایمانا، کیست از شما که زیاد کرده این سوره ایمان را. و اما الذين امنوا فسانانی که ایمان آوردند فزادتهم ایمانا، پس زیاد نموده این سوره برایشان ایمان و هم یستبشرون، و ایشان خوش میشوند. سوره چون خلاص می شود از این خاطر یک هشدار می دهد. از سوره انفال که شروع کردن تا سوره توبه یک تعداد خوش شدن، یک تعداد دلشان دیگر 10,000 گپ گشت. قرآن کریم اینمیال یک طرفه می کنه که منافق چون سخت به اصلاح سخت ضربات خورد و مشکل را پدید، این طرف خود که در این سوره دید که بیخی مشکلات دارد، این طرف اسلام شناخت بنان تشویش گرفت دیگر. کسی که منافق است نفاقش این صورت زیاد میکند، بلکه از خود اصلاح نمیکند، دیگه هم در مقابل دین دشمنی میگیرد. کسی که مؤمن است ایمان زیاد میشد، به الله میگه که خدای ایمان ما را قوی بکن، از جمله مجاهدان ما را بگردان. این دو صحت دارد. سوره انفال که خلاص میکنی دو نتیجه مرتب میشد، یا نفاق زیاد میشد یا ایمان زیاد میشد. منافقین که میگفتن من یقول ایکم زادته هذه ایمانا، کس که ایمان از او را زیاد کرده، ایت بی تفاوت در مقابل از آیات هاست. هرچه مؤمن است ایمانشان زیاد میشد و یستبشرون، خوش هم میشد که الحمدلله چه سوره عظیم است که منافقان را تکت تکت کرد، انت خوش میشد. با منافق این سوره دیگر یعنی گفتش بودی دیگر همونطور گدایش دور میخورد. و اما الذین فی قلوبهم مرض، و اما آنانی که در دلهایشان مرض نفاق است فزادتهم رجسن الى رجسهم، این صورت پس زیاد ساخت ایشان را پلیدی بر پلیدی ایشان. نجاست در نجاستش هم زیاد شد. دیرت خود کم دشمنی داشت. آلی که این شمشیر مسلمان دید که از برای خود این دنیام نمی رود. این در فرق مواله می شد. دیگه شور می خورد دیگه. پلیدیشان زیاد می شد. و مات و هم کافرون. و مردن در حالی که کافر بودن. مردن در حالی که کافر بودن. از این خاطر می‌بینیم که رشت در لغت به معنای موجود پلید و ناپاک است. به گفته امام راغب به چند معنا آمده. از نظر غریزی و طبع پلیدی، از نظر فکر و عقل، از نظر شرع، از تمام جهت. فزادت هم، پس این صورت افزود در حق ایشان رجسن الی رجسهم، پلیدی را بر پلیدی. قبلا پلیدی در طبیعت داشتن، آلی پلیدی در فکر و عقلش زیاد شد. قبلا در غریزه و در طب و در عقل و فکر پلید بودن، آلی از نظر شرع و از تمام جهاد اینا رو چی کرد؟ الله نجسشان ساخت. و مات و هم کافرون، مردن در حالی که کافر بودن. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. باز یک گشتار برش میدهد که آیا نمیبینند منافقان انهم یفتنون که ایشان آزموده میشوند فی کل عام در هر سال مرتن او مرتین، یک بار یا دو بار، یک بار یا دو بار یا چیزی را میبینه که باید اصلاح شوند. هر باری که اینا پیغمبر که بیرون نبرامد یا میگه که انشاءالله حال ختمش میکند. یک دفعه در غزوه بدر گفتن که ختم میشود، پس که مسلمان ها کامیاب شدن سخت زورش داد، باید ایمان میوردن. از او که خلاص شد بار در غزوه احزاب میبینیم که اقا خوش بودن که این امیال دیگه گپ یک طرف هم میشود، باز الله مسلمان ها را نجات داد. از او که خلاص شد طرف تبوک که مسلمان ها رفتن، آنجا ما از شرش انشالله بیخی خلاص میشن. بیا تالی شمشیر روما نخورده در مقابل امپراتوری میجنگن، الله از اون خلاصش کرد. بنان قرآن میگه که هر سال یا چی میشه؟ آزموده میشون. یک دفعه که بیاید دیگه ختم میشود، صحیح شد نه؟ آرام میشون. باز اول چی بود؟ دموکراسی مطلق. کما که زور دید باز گفت که دموکراسی اسلامی میخواهیم، صحیح شد؟ کما که زور دید انشالله دیگر روز باز بیخید ترکش میکنند، دیگه پشت ترش میموند. هم میشه اینا امتحان کرده میشن در سال یک بار دو بار. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، باز هم توبه نمیکنند و نه ایشان پند میگیرند. ایرا خود چه میکنه؟ و اذا ما انزلت سورتون، و چون نازل کرده شود سورتی، نظر بعضهم الى بعض، میبینند بعض ایشان بسوی بعض دیگرشان. چی میگن؟ هل یراکم، آیا میبیند شما را من احدین، هیچ کسی از مؤمنان؟ کسی نمیبینه که متوسطه کردن بخیزم بخی بیره و سرم تنگ شد دیگر. سو من صرفو، باز که بخیزن و برون، پس باز میگردن از مجلس دین و از مجلس قرآن. صرف الله قلوبهم، گردانیده است الله دلهای ایشان را از هدایت، الله برگردانیده از دلهایشان را از هدایت. به انهم قوم لا یفقهون، به سبب که ایشان قومند که نمیدانند، قومند که حقیقت زندگی را تا هنوز نفهمیدند. ارگو سوره نازل میشد، نظر بعضهم الی بعض، میبینند بعضشان رسوی بعض دیگرشان، میبینند که چی میگن؟ باز به فرق ما آمد، باز به حق ما کدام چیزی گفته شد. یا نظر بعضهم الی بعض، بعضشان دیگرشان تو میگه سرک شور میداد ولی باز نشد. هل یراکم من احد، این گپایی که ما تو زدیم کدام یکی ندیده باشد ما را. ثم انصرفوا، باز از چی؟ از مجلس دین انصراف میکنن و باز میگردن، بر میخیزن. صرف الله قلوبهم، گردانیده است الله دلهایشان را از هدایت. به انهم قوم لا یفقهون، به سبب که ایشان قومی هستند که هیچ نمیدانند موضوع دین را. آیه را قرآن کریم ختم میکند با آخرین آیه‌ای که به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل شده و بعد از او پیغمبر خدا علیه السلام رحلت کرده. این آیه است که یقینا عظمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را در چشم ما شما بزرگ میکند و در حقیقت دوستی پیغمبر علیه السلام را برای ما شما معرفی میکند که چقدر ما شما را دوست است. لقد جاءكم رسول من انفسكم، هر نامد و شما رسول پیغمبر من انفسكم از جنس خود شما، عزیز علیه دشوار است بر وی، ما عنتم رنج شما، حریص علیکم زیاد حرص دارد به خیر شما، بالمؤمنین رؤوف الرحیم با مؤمنات نهایت مهربان و رحیم است. این آیت به خاطر زمینه که این طرف کل شمشیر بود، جبهه بود و تفنگ بود در مقابل دشمن، به اسم مبارزه بود. یک کسی تو فکر نکنه که تمام روز پیغمبر علیه السلام به جنگ مرا تشویق میکنه و جنگ کردن است، اتو نیست. جنگی که پیغمبر شما رو به او طرف فرا میخواند در حقیقت عزت شما در اوجا است، در اینجا طلابت شما در اوجا است، خیر شما در اوجا است. اگه این موضوع نبوده باشد اتو بدبخت میشین که هیچ چیز از شما باز نیست، هیچ چیز از شما نیست، نه ناموس، نه وطن، نه جان، نه دین، هیچ چیز بر شما کسی نمیماند. شمشیر مؤمن است که دینشان را نگاه میکند. از این خاطر پیامبر خدا علیه السلام صراحتا میفرماید که وعلموا ان الاسلام تحت ظلال السيوف، خوب بفهمید که اسلام زیر شایه شمشیر است. هرگاه این شمشیر را بلند بکنی دیگه با اسلام وجود ندارد. هرگاه دشمن بفهمد که مجاهدی وجود ندارد، اما لحظه ای اسلام را از بین میبرد. بنان مسئله مسئله دوستی است. لقد جاءكم، هر ان آمد به شما، این جمله خبریه و انشاء عدوی شده میتاند. لقد جاءكم، آمده بود برای شما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، در حالی که من انفسکم، از جنس خود شما، او ملک نبود، از جنس خود شما آمده بود، با تنهایش این دین را به اندازه شرق و غرب هر طرف بردش. عزیز علیه، اول صفت پیامبر علیه السلام است که از جنس خود شماست. دوم، عزیز علیه ما عنیدتون، دشوار است بروی رنج شما، رنج شما سخت است، دشوار است. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بارها بارها عشق میرخت و میگو که خدای امت مرا ببخش، بارها بارها، و همیشه استغفار را در حق امتش میخواست و همیشه دعای هم نکرد که پروردگارا ای امت مرا تو اصلاح بگردان، پروردگارا خیر دنیا و آخرت رو بر امت ما بده. ای چی بود؟ عزیزون علیه معانتم، دشوار است بر وی رنج شما. از غزوه در اوجا حضرت جعفر تیار رضی الله عنه و بعض صحابه دیگری که شهید شده بودن، وقتی که مجاهدین آمدن، اسب حضرت جعفر به اصلاح کسی کتش نبود، بچگه کشا مادرش برش کالا پوشیده بود برش، که ای هم منتظر ازی بود که پدرش بیاید و پدرش شهید شده بود در راه خدا. پیامبر خدا به اندازه جگرخون شد، به اندازه جگرخون شد که عشق از چشمش می آمد و ای فرزندش داغوشش گرفت که من پدرت هستم، من پدر تو هستم. بسیار مهربانی با اونها میکرد. در خانه کسی که کس شهید میشد، پیامبر خدا علیه السلام خودش میرفت و اولادای از اونها رو در آغوش میگرفت. ای عزیزون علیه ما عنتون، دشوار است بر وی رنج شما، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بسیار حرص دارد به خیر شما، هر جایی که خیر بوده باشه به شما ایرانی را میخواهد. میگه جزیره العرب، میگه مشرک است، یهود از جزیره العرب بکشد. چرا؟ به خاطر خیر مسلمان ها. پیغمبر خدا علیه السلام به خاطر خیر ما و شما اون چی که در وسط طاقت بشریش بود برای ما و شما کرد. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، با مؤمنان نهایت مهربان و رحیم است. رؤوف لطف مخصوصی در باره فرمان برداران و رحیم اشاره به رحمت در مقابل گناهکاران. بسیار لطف خاصی داره به آنانی که از سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیروی بکنند. و رحیم است در مقابل کسایی که گناهکار هم هستند، بر ما هم شفاعت میکنند. فإن تولوا، پس اگر رو گردانن از ایمان، فقل بگو حسبی الله، پس بگو کافی است مرا الله، لا اله الا هو، نیست معبود بر حق، سزاوار عبودیت الا هو مگر او، علیه توکلتو، با بر او توکل کردم و هو رب العرش العظیم و اوست خداوند عرش عظیم. امام ابو داود از حضرت ابی درداء رضی الله عنه روایت میکنه که من قال اذا اصبح و اذا امسى، هر کس که از صبح و بیگاه بگوید حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم کفاه الله ما اهمه، خداوند متعال کفایت میکنه او را در آنچه که او را مهم میپندارد، در گرفتنش یا در دفع دشمنش. صادقاً کان بها او کاذباً، چی راستگو بوده باشد در این باب و چی دروغگو بوده باشد. بنان این کلمه حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم خوب است که همیشه ما شما در اوراد صبح و شام خود ای را هم بگوییم. در مورد رسالت پیغمبر خدا علیه السلام عزیزا، یکی از مکلفیت های ما شماست که سیرت پیغمبر خدا را بارها بخوانید، بار بار سیرت پیغمبر را بخوانید تا که عظمت پیغمبر در وجود ما شما نقش پیدا بکنه و با اساس شناخت پیغمبر محبت ما با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زیاد می شود. اگر پیغمبر خدا را نشناخته باشیم چطور با یک شی مجهول شما دوستی میکنید؟ مهم است که سیرت از یاد بخوانید و الحمدلله کتابای بسیار مقبول نوشته شده در باب سیرت. من فقط دو کتاب شما میخوام که یک کتاب رحیق مختوم از مبارک پوری است، کتاب بسیار جالبی است در باب سیرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، و کتاب دیگری که یک مسیحی نوشته کرده، محمد پیغمبری که از نو باید شناخت. این هر دو کتاب ها بسیار جالب است، او را مطالعه بکنه که یک مسیحی در برای پیامبرتان چی به چی شکل میبیند. یک کتاب بسیار خردی است که جمعیت اصلاح او را چبه کده، محمد از نظر پروفیسر اندو، او را یک بار بخونه که اندو. رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. سورة مباركة يونس از جملة سوره مكي است، دارای 109 آية، 11 رکو، در ترتیب مصحف دوم سورت می باشد و در ترتیب نزولی 51 سورت است. بعد از سوره مبارکه اسراء نازل گردیده، چون سوره مکی است، بناهن دنبال می کند اهداف سوره های مکی را، و این موضوع بارها تذکر یافته که سوره های مکی محور اساسی دین اسلام را برای ما شما بیان می دارد و در تثبیت عقاید صحیحه بر رد شبهات عمل می کند. بنابراین این سوره مبارکه هم بحث عمدش همانا توحید و رد شک، اثبات نبوت و صداقت قرآن کریم و اثبات مسئله زنده شدن بعد از مرگ است. بنابراین این سوره و ما قبل خود هم ربط دارد که در سوره مبارکه توبه ذکر صفات آن حضرت صلی الله علیه و سلم را یاد آور شد و سوره مبارکه توبه را با او ختم نمود. بنابراین در سوره مبارکه یونس رد و شکوک شبهات را در مورد نزول وحی با آن حضرت صلی الله علیه و سلم می کند. در سوره مبارکه توبه اغلبا بحث از منافقان بود. در سوره مبارکه یونس بحث از کفار و مشرکین میکند. به هر عنوان اگر خواسته باشیم سوره مبارکه را خلاصه بکنیم، ابتداء سوره از مسئله وحی و مقام با عظمت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سخن میگوید. سپس به نشانه های از عظمت آفرینش که عظمت خدوان خدا را تثبیت میکند به او میپردازد. بعد مردم را به ناپایداری زندگی دنیا و لزوم توجه انسان ها به سوی آخرت و آمادگی برای آن از طریق ایمان و عمل صالح توجیه می کند. بعد به اثبات همه مسائل و قسمت های از زندگی پیامبران خدا صلی الله علیه و سلم را جهت معرفی اصول دین و دعوت اسلامی، ذکر از حضرت نوح، از حضرت موسی و از حضرت یونس علیه السلام می کند. بعد برای تأیید بحث سخن از لجادت بت‌پرستان را می آورد. در حقیقت حضور و شهود الله جل جلاله را در همه جا به اثبات رسانیده، مسئله را از اعماق فطرت انسان بیان می کند و در اخیر برای تکمیل بحث‌های گذشته به انذار و بشارت سوره مبارکه را ختم می کند. این سوره با عظمت قرآن به سه بخش می توانیم را تقسیم بکنیم. حصه اول سوره که از آیه 1 الی 54 سوره ادامه پیدا می کند، حصه دوم از آیه 55 الی آیه 70 سوره ادامه دارد، حصه سوم از آیه 71 الی آخر سوره. هرچه حصه اول آن شامل مباحث اهمیت قرآن کریم، تخویف منکرین، بشارت برای منذرین و رد شفاعت قهری و قاعد شرکی را بیان می‌دارد. در اخیر این بحث آن حضرت صلی الله علیه و سلم را تسلی می‌دهد تا مقاومت بیشتر را در مقابل مشرکین کند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را باز هم حروف مقطعات در حقیقت مبین عظمت قرآن کریم است و حروف مقطعات موضوعی است که التفات می دهد یک انسان را با توجه به آن مفاهیمی که بعداً بیان می شود. روی این نکته چیزی که انسان آن را بشنود و در دفعه اول فکر آن به او نرسد، طبیعتاً انسان متوجه می شود و دقیق می شود. بنان قرآن کریم بعد سوره ها را به سوره مقطعات به حروف مقطعات شروع می کند و هدفش همان فراخواندن جامعه انسانی و تلاوت کننده های قرآن است با آن مفاهیم و عمده ای که در ایجان هفته است. الف لام میم، الف لام را، الله اعلم بمراده. تلک آیات الکتاب الحکیم، این آیات های کتاب با حکمت است. تلک آیات الکتاب الحکیم، این آیات های قرآن چنان با هم پیوسته و حسابی هست، زیرا کتاب با هم پیوسته است. الکتاب چنان آیه هایش با هم پیوسته و حسابی است که هر گونه باطل را از خود دور می کند، هر نظر باطل و خسیف را از خود دور می کند. الحکیم بسیار با حکمت است و دقیق با هم گذاشته شده است. با این عظمتی که در این سوره ها و در آیات قرآن کریم است، اکان للناس عجبا، آیا باشد مردمان را مورد شگفتگی؟ ان اوحینا الی رجل منهم، که وحی فرستادیم الی رجل منهم، بسوی مرد از ایشان، و این عنوان که ان انذر الناس، که بیم دهد مردمان را. ما قرآن را با این تناسب عجیبی که نازل کردیم با وصف ازی هم مردم را شگفتی است که ما وحی کردیم برای مرد از اینها ان انذر الناس، که به مفاهیم و پیام های دین مردمان را بترسان. بنان چنین با نظم است که انسان را وادار به این میکند که بپذیرد که این پیام پیام الهی است، نه پیام یک انسان، نه پیام یک شخصی که خود جور کرده باشد. به اساس این نظم که در این آیت هاست و سبب ایمان برای یک تعداد انسان ها میگردد و بشر الذین آمنوا مجدر مسلمانان را ان لهم قدم صدق عند ربهم، با آنکه ایشان را از پایه درست عند ربهم نزد پروردگارشان. قدم صدق با وصف نظریات گوناگونی که اهل تفسیر در ایجا ذکر میکند میتونیم عمدترین نکات را انتخاب بکنیم. و بشری الذین آمنوا مجدد مؤمنان را ان لهم قدم صدق، که هر آن ایشان را از قدم صدق اشاره و سابقه فطری ایمان. چرا ای قرآن را پذیرفتی؟ به ای حکمت والای قرآن کریم گوش فرا دادی و به ای ایمان آوردی؟ به خاطر دیگه ان لهم، مریشان را بود قدم صدق ایمان فطری عند ربهم نزد پروردگارشان. او ایمان فطریشان تجدید ایمان را برشان در دنیا نصیب گردانید. ان لهم قدم صدق اشاره به مسئله معاد و نعمتهای آخرت میکند. و بشر الذین آمنوا مجدبت مؤمنان را ان لهم قدم صدق، که ایشان را از در پرتب ایمانشان آنچه که پیش فرستاده به نزد خودشان نزد پروردگارشان که جنات و نعمات گوناگون خداوند متعال است. بنان قدم صدق اشاره به نعمتهای آخرت. و ان لهم قدم صدق میشه به معنای مقام و منزلت بوده باشد. بشارت بتی با آن عده مؤمنانی که ایمان آوردن به تحقیق برایشان از قدم صدق مقامات عالیه عند ربهم نزد پروردگارشان. و قدم صدق به معنای رهبر و پیشوای صادق به این عنوان هم میشود. مجدبتی برای مؤمنان ان لهم قدم صدق، که به تحقیق است برای ایشان قدم صدق یک رهبری صادق، یک رهبری راستگو و یک شفاعت کننده بسیار مهربان عند ربهم نزد پروردگارشان. در اوج در سوره مبارکه توبه آخرین صفات پیامبر را بر ما شما معرفی کرد که عزیز علیه ما عنیدتون. یکی از سختی ها در روز قیامت چی هست؟ مسئله سختی روز حشر است. به این مؤمنانی که ایمان به او پیامبر دارد مژده برش بده ان لهم قدم صدق، که برایشان پیشوای بسیار راستین به حضور پروردگار دارد و او برش حوض کوثر برش آب میدهد و شفاعت برایشان میکند. و بشر الذین آمنوا مجدبت مؤمنان را ان لهم قدم صدق، که به اساس ارزش های دین و کتاب خداوند متعال برایشان اعمال صالحه است عند ربهم نزد پروردگارشان. قدم صدق به معنای اعمال صالح. ان ربکم الله، هر آن پروردگار شما، اشاره به اصل مبدا میکند. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، هر آن پروردگار شما خدایی است که آفرید آسمان ها و الارض زمین را، فی ستت ایام در شش روز، ثم استوى، باز قرار گرفت، علی العرش بر عرش، یدبر الامر، تدبیر میکند کار را. ثم استوى، مستولی شد، علی العرش بر عرش، یدبر الامر، تدبیر میکند همه کارها را، الامر. ما من شفیع، نیز هیچ شفاعت کننده الا من بعد اذنه، مگر پس از اجازه وی. هیچ شفاعت کننده نیست. شفاعت قهری را رد میکنه قرآن کریم. کس نمیتونه با زور به خداوند متعال خدا پیشکش بکند. هر کسی که شفاعت میکنه به اذن الله تعلق دارد. ما من شفیع، نیست هیچ شفاعت کننده الا من بعد اذنه، مگر بس از اجازه وی. ذالکم الله ربکم، این از خدایی که پروردگار شماست، فعبدوه، پس خاص او را بپرستید. او خدایی که کتاب بسیار با عظمت را دارای تسلسل بسیار عظیم منطقی و اساس دوستی که با انسانها و جامعه انسانی و بشری داشت، الله توسط پیامبر خدا علیه السلام نصیب ما کرد. او پیغمبری که شفیع از برای گناهان ما، او خدایی که زمام امور را در اختیار دارد. بناهن ذالکم الله ربکم، اینی خالق آسمانها و زمین، اینی خالقی که امور را ترتیب می کند، همه قدرت در اختیارش است. او خدایی که قرآن با عظمت را نازل کرد، الله ربکم، خدایست پروردگار شما. بناهن فعبدوه، پس بپرستید او را، خاص الله را بپرستید. افلا تذکرون، آیا پند نمی گیرید؟ الیه مرجعکم جمیعا، اشاره به معاد میکند. ببینید اول اشاره به مبدا کرد، او خدایی که همه چیز را آفرید، آیه به بازگشت حکم میکند. الیه مرجعکم جمیعا، به سوی او رجوع شماست، جمیعا همه یک جا. اما مگید یک جا الله چی میکنه؟ با هم جمع میکند. یک بار نظام تکوین را آفرید، ثم استوى علی العرش، یک معنیش اینه که زمام امور را به دست گرفت، یه با اختیار کسی دیگری نداد. بعد از او الیه مرجعکم جمیعا، از این دنیا که رحلت میکنه پس سوی خدا همتان جمع میشوید. اگرچه در خلقت تفاوت بوده باشه، یکی 100 سال پیش وقت کرده باشه که امسال، ولی الله کل اگر یک جمع میکند. آمن و مجدد مسلمانان را ان لهم قدم صدق، با آن که ایشان را از رهبری صادق و راستگو عند ربهم، نزد پروردگارشان. قال الكافرون، با وصف از این دلائل گفتن کافران، ان هذا لساحر مبین، هر آن این شخص جادوگری آشکار است. به وقتی که سپاس بگوید، کافر برای پیامبر چنین خطاب میکنند، این جادوگری آشکار است، از این خاطر دین او طرف و طرف رساند. این موضوع را بگذار، چون این نیست که اینا میپندارند، بلکه اشاره به مبدع میکند تا که رد بکنه گفتاری از اینها را. این ربکم الله، آن پروردگار، این ربکم، هر آن پروردگار شما، الله، آن خدای بر حق است که الذی خلق السماوات والارض، که آفرید آسمانها و زمین را، فی ستره ایام، در 6 دور، ثم استوى، باز قرار گرفت، علی العرش، بر عرش، زمام امور را به دست گرفت. یدبر الامر، تدبیر میکند همه کارها را. ما من شفیع، نیست هیچ شفاعت کننده، الا من بعد اذنه، مگر پس از اجازه وی. ذالکم الله، این از خدا، ربکم، پروردگار شما. فعبدوه، پس بپرستید او را. ذالکم الله، این از معبود برحق. فربکم، که پروردگار شماست. فعبدوه، پس بپرستید او را. افلا تذکرون، آیا پند نمیگیرید؟ الیه مرجعکم جمیعا، به سوی او رجوع شماست، همه یک جا. دلیل بر معاد، الیه مرجعکم جمیعا، همتون به سوی الله باز میگردید. دلیل بر معاد، وعد الله حقا، وعده کرده از خداوند متعال، وعده راست. چرا کسی همه تان به سوی خدا بازگردانیم؟ چرا؟ به خاطر که الله وعده کرده، وعده الله راست است. این دلیل بر معاد. اینه یبدع الخلق ثم یعیده، هر نوع آفرینش را آغاز کرده سپس تجدیدش میکند. اینه یبدع الخلق، نبود، الله آفرینش را آغاز کرد، ثم یعیده، سپس باز تجدیدش هم میکند، بار دوم بر میگردانش، و پیش الله هیچ سخت نیست. چرا معاد میشود؟ ببین، اثبات را بیک میکند، بسوی خدا بازگشت شماست، ولی اثبات را به دو دلیل تقویت میکند. یکی وعده خداست، دوم او خدایی که اول بار آفرید، بار دوم بازش میگرداند، و بار دوم آفریدن از اول تا سختر نیست. چرا الله انسان را باز میگرداند؟ هدف از معاد، لیجزی الذین آمنوا، تا جزا دهد، تا پاداش دهد آنان را که ایمان آوردند و عمل الصالحات و کارهای شایسته ای کردند بالقسط و انصاف. الله به خاطر ازی معاده میکند. چرا وارد اومد نمیشیم؟ به خاطر ازی که الله پاداش بدهد مؤمنان را و آنان که اعمال صالح کردند بسیار به انصاف. چگونه ممکنی بوده باشد یک نفر انسان صبح که به الله نمیخورد نماز نمیخورد و یک نفر از بستره گرمش میخیزد؟ آیا برابر هستن؟ یک نفر در راه خداوند متعال زندگی و مال خود را میدهد، یک انسان برای جمع‌آوریش مشغول است، آیا برابر هستن؟ یک نفر در راه خداوند متعال خون میدهد، یک نفر خود را در بستره پیشانده، برابر هستن؟ هرگز برابر نیستن. از این خاطر خداوند متعال چی میکند؟ عبادات معاد چراست؟ به خاطر که انسان ها پاداش بگیرد. یک نفر در راه خدا زحمت میکشه، تلاش میکند، یک نفر برای شهوترانیش عمل میکند، برابر هستن؟ نه. این اگر پاداش نبوده باشد، این زندگی زندان محض است و تحمل صداقت و راستی وجود نمیداشته باشد. اگر ایمان با آخرت و معاد نبوده باشد، زندگی ما در دنیا پوچ است. ایمان با آخرت که بر تو حلم را میدهد، صبر را برات میدهد و توفیق برای کارهای شایسته برات میدهد. هر دو ایمان با آخرت نبوده باشد، چی فایده ما که ما یک لقمه نان تو خدا بر تو میکنم؟ چی فایده ما که وقت خود را به جای تلف میکنم؟ آنچه که ایمان با آخرت است که زمین اساس برای کارهای خوب ما شما میشود. والذین کفروا، و آنانی که کافر شدند، لهم شرابون، ایشان را از آشامیدنیه، من حمیم، از آب گرم و عذاب علیم و عذاب دردهنده، به ماکان یکفرون، به سبب آن که کافر شدند. هو الذی و او آن ذات عظیم است، جعل الشمس ضیاء، که گردانید آفتاب را ضیاء درخشنده، و القمر نورا و مهتاب را روشن، و قدره منازله، و معین کرد برای ما منزلها را، لتعلم و تا بدانید عدد سنین و الحساب، شمار سالها و حساب را. الله آن ذات است که گردانید آفتاب را درخشنده. ایتو یک درخشش عجیبی در او پیدا کرد که ایش گل نمی شود، ایت پیکه نمی شود. ایتو خدای عظیم است. هر رقم چیزی که ما در دنیا بسازیم یکان دفع گل می شود. ایتو چیزی را الله پیدا کرد که گل نمی شود، روشنیش را از دست نمی دهد. ایتو خدای عظیمه که. والقمر نورن، خب یا افتاو خمی منفعت شد بر ما که روشنی روز و دیدن بینایی روز با واسطه افتاو می گیره. هدف از خلقت از این مهتاب چی است؟ الله میگه والقمر نورن، مهتاب را روشن گردانید. روشنی خود را چی می گیره؟ از آفتاب می گیره، بر ما شما انتقال می دهد. و قدره منازل، باید برش معین کرد منزلها را، به این مهتاب منزلها را معین کرد، به اساس از این شب و روز بر موش پیدا می شود. اگر مهتاب نبود شب و روز تو نمشناختی این نعمت خدا را تکو. ولی کسی بگه که چرا پیدا شد، الله میگه این تو یک نظم است، از کره زمین بیرون است، با تو هیچ نوع تعلق نمی باشد، ولی از طرف دیگر خداوند متعال وسیله برگردانی که تو ماها را مشناسی. ما را از کجا مشناسی؟ از مهتاب مشناسی. و قدره منازل، معین کرد برای ما منازل، منزلها را، منزل اولش چیست، منزل دومی چیست، هر منزلی که طی میکنم یک ما بر تو پیدا میشود و به اساس ما اعمال خود را درست میکنی. لتعلم و تا بدانید به اساس از این تعیین منزلها، عدد سنین، شمار سالها را، شمار سال از کجا پیدا میکنی؟ از این طریق میگیری. و الحساب، و حساب شب و روز را میگیری، شب و روز هم از اون میگیری. ما خلق الله ذلك الا بالحق، نیافرد خداوند متعال این آفتاب و مهتاب و کائنات را الا بالحق، مگر به خاطر راستی. الا بالحق، مگر به خاطر اظهار عبودیتش. دیگه چرا آفتاب پیدا کرده، چرا مهتاب پیدا کرده؟ به خاطر که تو دلیل بدی شد که او را پرستش بکنی، او را پرستش بکنی. بالحق رد میکنه این موضوع را که ما خلق الله، نیافرده خداوند متعال این کائنات را الا بالحق، مگر به خاطر اظهار نمودن خدایی خود، به خاطر که خدایی خود را ظاهر بکند. یفصل الآیات، بیان میکن نشانی ها را، لقوم یعلمون، برای گروهی که میداند، برای گروهی که میداند. بدان این آیت قرآن کریم الا بالحق، مگر به خاطر اظهار خدایی خود رد میکنه یک حدیثی که موضوعی است و به زبان بسیار زاد ما شما اکنه، لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی ای پیغمبر ما ای کائنات را پیدا نمی کردیم. این حدیث را محدثین حدیث موضوع گفته. امام تفسیر خازن در زیر زمی آیت ای را بحث کرده، با اوجا مراجعه کرده میتونین در کشف الخفا صنعانی رحمت الله علیه نقل میکنه موضوع بودن از این حدیث را.